Hoofdstuk 5. De zwarte ridder met het witte schild. In het oosten was de hemel roze en oranje. Dadelijk zou de zon opgaan. De vogels chilpten en floten, kwetterden en kwinkeleerden vrolijk, alsof ze zich verheugden over de mooie dag die aanbrak. Thiuri verheugde zich niet. Hij ergerde zich omdat het al zo laat was, terwijl hij zijn opdracht nog niet eens had vervuld. Hoe kon hij ooit op tijd terug zijn in de kapel? Toch reed hij voort langs het spoor dat de twee zwarte ridders hadden gemaakt. Hij had nu eenmaal beloofd de brief te brengen en een belofte wilde hij niet breken. Dat belette hem echter niet in gedachten voortdurend te mopperen. Hij verwenste de zwarte ridder met het rode schild, omdat die de zwarte ridder met het witte schild had uitgedaagd en hij nam het de ridder met het witte schild kwalijk dat hij de uitdaging had aangenomen. En hij verwenste hen allebei omdat ze geen duidelijke sporen hadden achtergelaten door niet een pad te volgen, maar dwars door het bos te gaan. Het is zeker al 5 uur, dacht hij. Het is al helemaal licht. Waar zijn ze in hemelsnaam heen gegaan? Hij dacht aan de verbazing van Dagonaut's ridders als ze hem om 7 uur niet zouden vinden in de kapel. Wat zouden de koning, zijn ouders, zijn vrienden en alle anderen wel denken als ze wisten dat hij was weggelopen op de nacht voor zijn ridderslag? Hij herhaalde zich de woorden van de onbekende weer voor de geest en kwam met een zucht tot de slotsom dat hij niet anders had kunnen handelen. Toen kwam hij met een schok in de werkelijkheid terug, omdat hij het spoor kwijt was. Hij was terechtgekomen op een open plek en de zandige grond daarvan was geheel omgewoeld en bedekt met sporen. Welke waren nu van de twee ridders? Hij keek scherp rond. Het leek wel of een hele troep ruiters hier was langsgekomen. Misschien de ruiters die hij 's nachts had gezien. Ze waren dwars door het bos gestormd en hadden daarbij vele planten platgetrapt en takken geknakt. Het spoor van de twee ridders kon hij echter niet meer vinden. Ten slotte nam hij de richting waar de ruiters vandaan gekomen waren. Ze hadden duidelijk een duidelijk zichtbaar pad gebaand. Toen hij verder reed, vroeg hij zich af of die ruiters iets te maken hadden met de zwarte ridders. Hoewel het nu licht was, voelde hij zich plotseling angstiger dan hij de afgelopen nacht ooit was geweest. Na een tijdje hoorde hij iets, een zacht, ongerust klinkend gehinnik. Enkele ogenblikken later zag hij een paard staan, vastgebonden aan een boom. Het was een prachtig zwart paard, eenvoudig opgetuigd. Het keek hem met droevige en donkere ogen aan en hinnikte weer. Thiuri aaide het even over de neus en fluisterde. Wacht geduldig, ik zal kijken waar je meester is. Hij zou hier wel in de buurt zijn, denk ik. Is het niet zo? Hij reed een eindje verder en zag toen tussen de bomen door iets liggen op het bleekgroene gras. Het was zwart en wit en rood. Zijn adem stokte hem in de keel, maar ondanks dat sprong hij vlug van zijn paard en rende erheen. Daar lag op de grond een mens in het zwart, beschadigd en gedeukt harnas. Wit was het schild dat naast hem lag. Het rode was bloed. Thiuri had de zwarte ridder met het witte schild gevonden, maar deze was gewond of dood. Hij knielde bij de ridder neer. Zwaar gewond was die in ieder geval, maar hij ademde nog. Hij had geen helm op, maar zijn gezicht was bedekt door een zwart masker. Thiuri staarde op hem neer, bevend over al zijn leden. Toen vermande hij zich. Hij moest iets doen. Kijkend hoe het met de gewonde gesteld was, hem verbinden. De ridder bewoog zich en fluisterde. Wie is daar? Thiuri boog over hem heen. Blijf rustig liggen, heer, zei hij. Ik zal u helpen. Hebt u ergens pijn? Hij zag dat de ridder hem door zijn masker aankeek. Ik ken je niet, zei hij met zwakke stem. Maar ik ben blij dat iemand mij gevonden heeft voor ik sterf. Bekommer je niet om mijn wonden. Er is niets meer aan te doen. Zegt u dat niet, zei Thiuri, terwijl hij voorzichtig het harnas begon los te maken. Doe geen moeite, fluisterde de ridder. Ik weet dat ik sterf. Thiuri vreesde dat hij gelijk had. Toch ging hij door met zijn pogingen het lijden van de gewonden te verlichten. Hij scheurde een stuk van zijn gewaad en verbond hem daarmee zo goed als hij kon. Dank je, fluisterde de ridder even later. Wie ben jij en hoe kom je hier? Ik ben Thiuri, antwoordde de jongeling. Zal ik wat water halen? Misschien wilt u wat drinken. Niet nodig, zei de ridder. Thiuri, die naam ken ik. Ben je familie van Thiuri de Dappere? Dat is mijn vader, zei Thiuri. Hoe kom je hier? Vroeg de ridder. Ik kwam voor u. Het spijt me zo dat... Kom je voor mij? Viel de zwarte ridder hem in de rede. Kom je voor mij? Godzijdank, dan is het misschien niet te laat. Hij keek Thiuri aan met ogen die glansden achter het zwarte masker en vroeg. Heb je iets voor me? Ja, hier, zei Thiuri. Een brief. Ik wist wel dat mijn schildknaap een bode zou vinden, zuchtte de ridder. Wacht even, zei hij toen Thiuli de brief tevoorschijn wilde halen. Heb je me niets te vragen? Plotseling herinnerde Thiuli zich dat hij het wachtwoord moest zeggen. Waarom is uw schild wit? Stamelde hij. Omdat in wit alle kleuren zijn, antwoordde de ridder. Zijn stem klonk veel krachtiger. Het was een stem die Thiuli een groot vertrouwen inboezemde. Nu vroeg hij, waar kom je vandaan? Ik kom van ver, antwoordde Thiuli. Laat me nu de brief zien, beval de ridder. Oh nee, kijk eerst of niemand ons bespiedt. Thiuli keek. Er is niemand in de buurt, zei hij, behalve onze paarden. Hij haalde de brief tevoorschijn en liet die de ridder zien. O heer, barstte hij toen uit. Wat spijt het me dat u het in het tweegevecht verslagen bent. Tweegevecht, zei de gewonde. Er is helemaal geen tweegevecht geweest. Ik ben nog nooit door iemand overwonnen. De zwarte ridder met het rode schild heeft me in een hinderlaag gelokt. Zijn rode ruiters besprongen mij en vielen me met velen aan. Afschuwelijk, prevelde Thiuli ontzet. Maar ze hebben niet gevonden wat ze zochten, zei de ridder. Ze wilden niet alleen mij vernietigen, maar ook de brief. De brief die jij me net laat zien. Berg hem weer goed op, dan zal ik je zeggen wat je ermee doen moet. Vertel me eerst, Thiuli, hoe het komt dat jij de brief bij me kon brengen. Thiuli vertelde het hem. Goed, fluisterde de ridder en zweeg enkele ogenblikken. Kijk niet zo bezorgd, zei hij toen vriendelijk. Thiuli voelde dat hij glimlachte onder zijn masker en wenste dat hij wist hoe zijn gezicht eruit zag. Luister, zei de ridder, ik moet kort zijn, want ik heb niet veel tijd meer. Deze brief is voor koning Unauwe en hij is van heel groot belang. Nu ik hem niet meer kan brengen, moet jij het doen. Ik, fluisterde Thiuli. Ja, ik weet niemand anders die het beter zou kunnen. Jij bent ertoe in staat, ik vertrouw je. Je moet meteen op weg gaan, er mag niet meer tijd verloren worden. Je moet naar het westen reizen, eerst door het bos en dan langs de blauwe rivier, totdat je haar bron hebt bereikt. Daar woont een kluizenaar, Minnaurus. Neem deze ring van mijn vinger. Als je die aan de kluizenaar laat zien, zal hij weten dat je door mij gezonden bent. Hij zal je dan helpen over de berg te komen, want dat kun je niet alleen. Aan de andere kant van de bergen wijst de weg zich vanzelf. De ridder hief zijn hand op en zei, hier, neem mijn ring. Ik weet dat ik veel van je vraag, maar je bent op dat ogenblik de aangewezen persoon voor deze opdracht. Thiuli nam voorzichtig de ring van zijn vinger. Ik wil het wel doen, zei hij, maar ik weet niet, je moet het doen, zei de ridder. Maar ik wil je niet verzwijgen dat het moeilijk zal zijn. Je weet al dat vijanden op deze brief loeren. Vele gevaren zullen je bedreigen. Houd dus je zending geheim, vertel er niemand iets van. En geef deze brief alleen aan koning Unauwe. Wat staat erin? Vroeg Thiuli, terwijl hij langzaam de ring aan zijn eigen vinger schoof. Dat is een geheim, antwoordde de ridder. Je mag hem niet openmaken. Alleen als je gevaar loopt, moet je hem afstaan. Alleen als je gevaar loopt hem af te moeten staan, moet je hem lezen, zodat je de boodschap mondeling kunt overbrengen. De brief zelf moet je dan natuurlijk vernietigen. Maar dat mag alleen in geval van nood. Hij zweeg even en vroeg toen met veel zwakkere stem. Wil je de brief brengen? Ja, heer, zei Thiuli. Beloof het me op je riddereer, fluisterde de ridder. Ik beloof het op mijn riddereer, zei Thiuli. Alleen, voegde hij eraan toe, ben ik nog geen ridder. Dat zul je worden, zei de ridder. En wil je me nu mijn masker afnemen? De dood moet men altijd met open vizier tegemoet treden. Met bevende handen deed Thiuli wat hem gevraagd werd. En toen hij het kalme, edele gezicht van de zwarte ridder zag, werd hij zo getroffen dat hij dienst hand greep en hem zwoer de brief veilig te zullen bezorgen. En zei hij, ik zal u wreken op uw moordenaars. Dat is niet jouw taak, fluisterde de ridder. Jij moet alleen mijn bode zijn. Hij sloot zijn ogen. Zijn vingers bewogen even in Thiuli's hand en waren toen stil. Thiuli keek naar hem en liet zacht zijn hand los. Hij is dood, wist hij, en hij was diep bedroefd, al had hij de ridder nog maar pas leren kennen. Toen verborg hij zijn gezicht in zijn handen en bad voor diens ziel.